léegi dañuy yeggale soit suñu yam wala ñu def ay wala ñu def ay question réponse wala ñu jéem am li ñu am ci tayfir ci wàllu maanaam jéem am ci sens approché moom tayfir waaw ñetti solution yooyu ñu leen ko am maanaam soit ñu yeggale suñu yamam wala ñu def ay question réponse wala ñu jéem maanaam am ay quelque maanaam firi quelque passage ci tay firi ci début bi wala bu ñu mënee firi lépp tal su dee temps bi dinañ ko may sinon ci daw li xex dal la waaw do a kon ni ci tay fi inshallah mais yoon nga tay fi bu ko bu complet bi manam bi am début ci bi no waxuma bu ne comme chef sen sen tar dan wax indi mo comme moy bi am allahumma inni nawaitu qutila wala bi wala wa kon أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن إمام العارفين وخلفائه المهتدين لا سيما الناظم الكريم الحاج مالك وعن جميع أسرته وخلفائه وأهل طريقته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأكون لي كون بوكو ديفه ني دالي ام كلك اي بات ني ني فور في تايسيرو مو داك مانام ياغنا ني نك سورو خال سي ني ديمكو واو ديمكو فين مانام فا باتو فيري صاح دا ري موتاخ صاح موي دوتو موكو واخ مي دال ديم سي ام ابروش mais niñ ko xalaté won da fay man dañ ko naral def lu mu xawa yaat man mu nek un commentaire détaillé mais buñ ci ñëw tay dañ ci ñëw rek ci manam def ko ben résumé inshallah manam nga xamné dañuy jaar ci baat yi rek dem mu bu ko defé mu gëna woyof donte nak dana jafé jaar ci baat yi rek dem dana jafé mais e su fekkente na ay question ma dafay juddu rek waaw bu boba baat bu ñu jall mais la fokk beuyit bi jall manam bala kenn laaj dara la fekk beuyit bi bi ñu ne manam verre bi ñu ne la jall inshallah taala mu ne bismillahir rahmanir rahim bismillah ñoo ngi tambale mbind mi bu de ñun dañ nan ñoo ngi tambale ñang mi ci turu yalla manam wala bok ci turu yalla lañ koy tambale lool lañ wax manam wax na ci turu yalla lañuy tambale njang ni wala turu yalla lañ tambale mbind ni mo gëna jekk nga ni ñu koy tambale turu yalla manam ndëkk wax turu yalla bi barké lo kon turu yalla dañuy tambale mbind ni ak njang ni mom mi nga xamantene moy ar-rahman moy ki nga xamne mo fess del yeurmande nga xamne yeurmande melom la ar-rahim moy ki nga xamne mo yaatu yeurmande manam sax daax ci du yeurum jami allahumma yow bur yalla bi ci tur yu maggi ak melay yëkëti ku yi waaw yow ma yalla bi ci tur yu rafet yi ak melay yëkëti ku yi inni naka man al hadj malik ak ñun ñi nawaitu yeneena an ataqarraba ilayka ci takko jégeñu la jégeñ la bi tilawati ci jang bi ñi jang hadha du'a bi lepp ñaan al mubarak bu barkel bi bi ni yetti taabudi ci di yene ko andak yene jaamu la jaamu lillah ngel yalla ta'ala kaynam bi ni yetti at yene at tahassuni ñong biha ci barke ñaan bi ñu ñong manam moy nga arñu waa fexe ba doo dugg ci bakkar yeek doo dugg ci musiba yeek yu bon yi di ñu yeete ak ci yéene jamia ma mboolem loo xamante ne la xaa ñeel na ko moom ñaan bi min alxawaas ci ay jagle wal karaamati ak teranga hadiyatan ñaan gi nag ñu ngi koy ñaan def ko addiya boo xam ne sawaabu xaa yool ga dañ koy yóbbu dañ koy jox li sayidil wujudi ñeel sang gi mindee fii wa alami shuhuri ki nga xam ne mooy alam mandargay lépp loo xam ne ñu ngi jàkkaarloog moom ci àdduna yi sayidina boo xamul ki may wax mooy sang sunu mooy suñu sang muhammadin muhammad sallallahu alayhi yàlla na yàlla julli ci moom sallaa yàlla na julli allahu yàlla alayhi ci moom wa sallamati musal ko niyaabatan bu ko defee loolu ñu def ko mu nekk remplacement maanaam mu a wuutu an wasilati ñeel sama maanaam sama wasila maanaam sama jublu wa sama moyen maanaam wasila mooy loolu mooy moyen bi ngay jaar ba tax nga mën a yegg fenn bi ngay tulli ko voilà wasilati sama maanaam sama wasila sama jàlluwaay sama jokkuwaay ila rabbi ki nga xam ne mooma jëme ba ci sama borom a cheikh sëriñ ba ahmad la tudd ak tijaani da si ko jog tijaan mooy seen askan radiallahu ya rabiya yàlla na gërëm allahu buur yàlla anhu ci moom wa ardaahu te mu gërëm ko moom itam wa anna te yàlla na yàlla boole ñu ca ngërëm ga bihi ci barke moom mii cheikhu tijaani amin mu ne amin ya rabbi yow buur borom sama ya rabbi yow sama borom yassir yàlla na nga yombal wala tuassir te yàlla bul jafeñal lii ñeel ma amin yàlla nañu yàlla yombalal ñun tamit te bu ñu jafe ne la tam nim yàlla nga matal wa sahlil te yàlla nga woyofalal alayya ñeel ma kulla amrin bépp mbir boo xam ne asirun dafa jafeñ lépp mbir boo xam ne dafa jafeñ ak yàlla nañu ko yàlla woyofalal tamit waaw léegi nag loolu moom mooy moom la ñu njëkk teg ci kanam balaa ñuy jàng tey fii ni mu ne suma taxaraw mu ne boo jaa waxee la na suma taxaraw ginnaaw ba na nga jàng doa ak tey fii jàngum ñaan di wa huwa haazaati mooy lii bismillahi ñu ngi tàmbalee ci turu yàlla la ñuy tàmbalee arrahman moom mi nga xam ne moo fees del yërmale arrahim mooy ki yaatu yërmale wa salla yàlla na julli allahu buur yàlla ala sayidina ci suñu sang wa maolaana suñu kilifa muhamad di ki ñu méngoo suñu mbir maanaam suñu allié muhammadin muhammad salallahu alai sallam wa ala alihi ak ñoñami wa sahbihi ak àndandoom ya mooy saaba wa sallam te yàlla na musal ko tasliman ak mucc téere bi ñu ngi tudd way bi ñu ngi tudd wasilatul muna fi nazmi asmaillahi lxusna wasilatul muna jottalikuwaayu xéewal yi fi nazmi ci nose asmaillahi lxusna tur yàlla yu rafet yi mu ne alhamdu mboolem xaaji cant yi alhamdu dëgg-dëgg cant alhamdu jëmmi cant alhamdu cant ga yàlla santoon boppam te xam ni kenn mënu ko koo sante lillahi aji sax la ñeer bul yàlla di tay siiri borom yombal bi yallaahu yow yàlla nazma daraar yi nosek wurus yii samay wurus yii nosek yi ma leen nose nose mooy organisé mooy comme li ñuy def kurus jël per bi dugal si biir wala caqa mu ne nag lii muy wayamu yi ay wurus la jël wurus yi mu yor la jël dajale ko no maanaam bo voilà voilà nose ko enfilé ko lëngoo ñeel na ko moom yàlla lépp kon ci yàlla la ko delloo yallaahu yow yàlla yallaahu yow yàlla yallaahu yow yàlla sall yàlla nga julli salaatan julli gu wér goo xamante ne julli dëgg la ba ngay julli yow laantihaa boo xam ne amul jeexuwaay la xaa ñeel ko yàlla nga julli julli goo xamante ne du am fu mu jeexe sallim yàlla na nga musal alal mustafa si ki nga xam ne moom la ñu belli maanaam mooy tànn belli mooy tànn ci biir tànnis parce que mi ngi jóge ci safa maanaam sellal léegi nag sellal loo xamante ne dañ ko sellal léegi nag ci biir li ñu sellal yi nga sell maanaam nga jëlee ci yi ñu sellal yan ci gën a sellal mu yent bi salaa salaam yallaahu yow buur yàlla yallaahu yow buur yàlla taadala yàlla nag julli ak sëlmal bi ma lay ñaan na nekk julli sëlmal boo xam ne taadala day yemmoo day tolloo ak salawaatil julli alxaasati way jagloo ña alfokama ña nga xam ne ñooy ña xereñ ña dëgg-dëgg ahlul mahabbati moy wa tofel ga yi nga xamne dañu sopp yalla sopp yenenbi sallallahu alayhi wasallam yalla nti yalla bolé ahlillahi ñoñu yalla mi ñoy nit yalla biir yallah yo yalla manam da ngay xamne salatu ala nabi bi wala musalla wa sallam ala sayyidina muhammadin salatan wa salaman ta'adala salawat khassatil khukama moy bi ni mu indi ni moy salatu ala nabi bi nga xamne bi cheikh na tidiar rabbi ram gise ngeene li ci nek dafa baye wax salat fas daf ko baye di def ni après nak yenen ci sallallahu alayhi wasallam mo lako nak salat fatiha mom pour rew mon nga koy baye mo geun mbolam salatu ala nabi day daf ñuy wax tamit ne li dañ ci xamé ne ñi nga xamantene ñoom ñoy nitu yalla yi deug moy ñi nga xamné ñoom ñoy nitu sokki ñi nga xamné ay sokki yalla rek sokki yenenbi sallallahu alayhi wasallam ba paré dañu sokkante ci yalla tax comme ni nga xamantene nonu la ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxé ne salasat salasu man man kunna fihi zaqa ta'mul iman ñet ñi kepp ko xamanté nek na ci ñoom na xamne mosna takay ngum yalla wa moy lan muné an yakuna allah wa rasuluhu ahabba ilayhi min kulli shay'in yalla ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam gënal ko lepp lool moy ben ñaaral moy la yahbu wa yahbu ar-rajula la yahbuhu illa lillah mu bëgg nit dara taxul dul yalla ñaar ñettel bo moy wa yakrahu an ya'uda ila al-kufr kama yakrahu an yuqdha fi an-nar mu bañ delu di nek di yeter comme ni mu bañe tay buñu doon tak tak duggal ko ci yalla ñu yalla boole ci salli yalla nga julli salatan julli wa taslima te nga selmul ak selmul ala qamarin ci wer wi gis nga li nga doon la kérok ci wer wi taha taha boko konté 14 la ndax pa 9 la ha gi di 5 bu 14 wér bu démé ba tollu fukkien fan ak ñent ci lay maté bokku na ci secret yi tax sax yéne ci salaasam ñu nan ko wér wu maté ndax taha bobu wa motax fi tam seen hajma la dalam utiliser qamar bobu mo ne nga julli seen seul mo ci wér wo bu nga xamantene kan moy wér mu yéne ci salaasam mu nga xamné min nurihi ci léram khuliqa lañu bindé al aqwanu min ngunu yi manam moy univers wa yalla yo yalla lawlam bu fekkonté won yalo néna khuyi fi fada'il kawni ci alup mbindé fi tal'atuhu ak fenkam tabqa kon den dana def al bariyatu mbindé fi fi zalma'i ci lëndam yalla yo yalla yerenbi sallallahu alaihi wasallam ci fekkonté ni ha du nek leral la yalla bindu leram moni xoy ci minde ci ba tax ba feñ manam ci allu minde manam kawnu bi mu ne kon bu du wonné dafa feñ mom yerenbi sallallahu alaihi wasallam kon minde ci dañuy def ci lendeum lool nak deg bi bari day am bu ndeuk bi moy bu du won yerenbi sallallahu alaihi wasallam limu liko yalla bindu kon du bind lenen lool moy premier bi deuxième bi mu na kon dañuy def ci lendeum ñaka nek deuxième bi moy nit ñi nekkon lay ci xaan ak fo yo xamantene ak ba legi ni jamono ji sax budul leeru alquran ak sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon nit ñi ci lendeum lañu fuñ tol dañu sank benen bi moy ku jaarul ci mom do dem fenn kon manam budul mom rek do gaay duñu def fenn law lam yone nurun bo xamul ci may wax batay nurun leer la minan nuri bu tukke ci yalla mi nga xamne moy leer ni men da nak kero yo fekk yow ko waye da nga ñew dat ni fekk ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam leer la bu tukke ci leer leer manam moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam bu tukke ci leer moy yalla mi nga xamne mom rek moy leer yalla nak li tax ñu tuddé ko leer c'est pas parce que manam du matière manam du liñ wax le corps céleste biñ wax lumière corps céleste du lolu du ay photons ci ay ci moy électron yoy di daw bu bagay di wa dedet du lolu du nuage de poussière bi tax ñuy wax leer yalla du no melul nonu amul lolu te nuruul lolu amul dara lu mu nuru te dara nuru wu ko yalla amul place amul temps yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa fi aya bi nga xamantene mom mo wax ne huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin yalla mom moy ku jekk gi lolou dinañ ci yexi jamm ni ci ñew legi ni han bu re dañ ci yexi jamm ni ci ñew legi waye li ñu xam dal mo yalla lolou manam limi tek rek fi bu ñu yexé tok dinañ explicater manam fi limi tek moy yalla mo bind yenenti bi sallallahu alayhi wasallam te mom la ñu ko bind lolou rek lay tek lolou kete lay tek amul benen sens lolou rek la am sens bobu kete la nurun kon leer la mom yentou sa salam mais meuna tek benen manam ci benen sens boko jele ci ne mom yalla moko yoni qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin comme niko alquran waxe leer manam dik na ci yeen ak teeru bu leer manam mais bu tukke ci yalla qad deug ja'akum dik na le minallahi tukke ci yalla nurun leer mu yentou yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam amna tamit ñu ne ci alquran lay delu wat batay dafa waxat rek manam ne alquran ay melu alquran la wa kitabun ak teer bo xamne mu ngi mu dafa leer nañ yahdi bo xamne yalla dañu jinde bi ci teer bobu man tabaa kep ko xamne da nga top ridahu ridwanahu ay ngeerumum ko xamne ngeerumul yalla rek nga bëgg yalla da nga la jindi ci ba ci boko topé alquran ak rasulullah sallallahu alayhi wasallam tubul salaami yoonu mucci ko bëgg jaar ci yoonu mu ci yalla na la dindé ci lèr bobu ak téré bu lèr bobu kon fi tam sans bobu la am kon nurun lèr min nuri tuké na ci lèr xat deug aw da taxo bo défar nga ko aw da taxo wajalal nga ñuko boole nga ci mom xéka man ay xéréñ ay xéga ak ay atté bo xamné tafiru da ngay bëgg manam waccé ay xéewul yo xamantene comme mbeug lay doon beug xam nga sadat aynahu manam dina wa tafidu aynuhum min ad-dam'i mimma arafu min al-haq lolou sadat moy beug la manam gis nga boy tana ta wala beuti da ta xam nga normalement ta fukki lañ koy wax manam fu ndox wacc lañ koy wax mais beuti da ta buñ ko waxe moy rango ñata ne niki nonu xewale ak yoy bi wacc ba ñun bo meul stagné wu ñu mën ci am lolu moy beug na moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam kon tafidu day beug faydan ak mbeug ala akhlaqi ci minde fi yallah yo yalla gis ngeen fi bonante lo haqqatu muhammad yere lay jundi ba legi law yenenbi sallallahu alayhi wasallam en tant que lere biko yalla dinde mom kete mo nek mom rek di jaamu yalla bo xamantene di sante yalla go xamantene kenn manuko kenn mutu ko def te kenn dootu ko def sallallahu alaihi wasallam nurun leer la bo xamantene ahata dafa pek bi ci mom al anwaru leer ya hajibatan mbiram nek aji kira nek kiray manam mom da nek kiray nek rido bo xamantene anil haqiqati bo xamantene wol manam kiray wolif deug mbir ya nga xamne nek na ki ray ci kullal khalqi mbolam minde fi allah yow yalla manam leer yanti taslam mo pek lepp moy wa nurika lam alladhi mala'ta bihi kawnaka al-ha'ita bi imkanati al-makani yow manam leer yanti taslam moy leer gi nga xamantene mo duggu ci lepp nek ci lepp ba tax lolo meuna taxaw meuna nek limu don secret bo bay dawal affaire bi moy leer yanti bi sallallahu alayhi wasallam tay bo gisé ak auto di dem di daw mën nga wat nga amna moteur parce que sinon fa amul won moteur su don carcas kessa daw niki nonu mbir mo gis mu nek li tax mu meuna nek lamu don nak moy yaronte bi sallallahu alayhi wasallam hatta ngelaw ni hatta mur bu taxaw hatta yere bi hatta lu meuna don moy secret diko yor deug ba tax mu meuna nek ni mu nek leer gogou nak dafa nek kira wolif mbole lu mu meuna don nak manam dafa ci digënté ñun mu nekk benen leer bo xamantene dafa nekk kiray bu dox ñu digënté ak deug réalité mbir mi hatta leer bobu la lay wax ne la mo la mu ne la al anwar ay leer yoy lay doon manam dafa am ay leer dafa dañ ko yiré ak ay leer mo tax mu leer nuru leer la go xamne ahata dafa ki dafa pek al bihil anwar deug ahata bihil anwar dañ ko tege yeneen leeri yo xamantene mom la borom xam xam yalla rahmatullah ñi nga xamantene surtout tiyanke ci ñoom dañ wax ne 70000 geedu leer mo dox ci digeunte ki nga xamantene mo gëna jégué leer gokk moy haqqatu muhammadiyya bobu leer yalla bindon ko mu ñëkk manam nit ku mëna doon mënul egg ci niveau haqqatu muhammadiyya bobu motax way al-qarni radiyallahu anhu comme ni yenenbi sallallahu alayhi wa sallam khayru tabi'in oy tabi'i ki ci gën moy oy tabi'i moy ndongo sahaba yi yenenbi sallallahu alayhi wa sallam gisu ko mais waxon na yenenbi nak tamit ci hadith bu nek sahih al-bukhari waxon na sahaba yi ne le bo len ko gisse ne ngeen mako nuur te ne ngeen ko mu neen wax mu ñaanal len waaw kay kessena omar gisul da delan waaw dem lacc ko yemen ci ñew fekk gaay aji bi ñu ne ah ñun dem tete ji waaji ñu yent bi do wax ñu dem gis ni lacc ana gaay oy ci lañu lacc oy waaw oy oy ñu waaw yemen la dekk oy oy oy waaw mais nak amna benn waay ci amna benn waay dal buñ andalon xawmu ñu xam ñu ko baax mais nañ ko dem tete ji gaay dem xol ji gis ko mu tok sol yere rafetu dal yere dal rek ci mom wa et puis wa xawa nek ki ben genre talibé yoy rek nga xam do wa deng mu taw nak ci mu taw rek mom kat da ñew ñew assalamu alaykum wa alaykum salam nan nga tuddu mu na man abdullah da am jamm yalla la ñu ko wa mais am nga tour mu ne waaw uwey ci lañu wax ñu ne waaw xima yow lañu yenen ci bi neewon sala salam nga ñaanal ñu bu ñu gité mu ni kan muhammad ñu la faaw mu ne xam ngeen ñu la faaw mu ne yeen xamoo leen muhammad yeen takandeeru muhammad ngeen doon gis ñu ne ko ba ci ibnu abi quhafa ma abubakar rabbiyallahu mu ne même abubakar musul gis yenen ci sala salam en tant que jëm parce que leer yenen ci sala salam suuf ci atunu yeen mu to leen ko gis waaw yeen ci ngeen doon gis manam takandeeram la rek mais gisoo leen ko man mom nak jeegi manam jaar na xut na ndax bëgg gi mbëgg yeen ci satam gis nga tafel gi mbëgg yeen ci satam moko may lool mu ne jaar na ngir bëgg yalla won mako deug deug bama dem ba lo xamantene digënté 70000 jeegi leer dox na mu sama digënté leeram go manam haqiqatu muhammadiyya bobu té munuma buma jéggé manam lool buma ben paar rek moko défé damay xey ndax leer go munuma manam munuma ko jaar imaginer té kam ñom ñi yegg fof ñom ñoo munu bi fa ñoo munu jégg ni bobu légui lan nga xalaat ci nitu nurul leer la rasulullah sallallahu alayhi wasallam mubinun bu leer nañ manam buy leeral buy téñal ata bo xamné dikkena tukke ci an nura ata astaghfirullah dikkena an nura leer gi nga xamné al mubina moy bu leer bi leer bu ñëk ci yent yalla muhammad la sallallahu alayhi wasallam yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dañ la leer la bo xamne mubinun bu leer nañ la day leer lepp digeunte deug ak sen digeunte chaahan ak chaahan ak deug yu am fulay han digeunte lu bax ak lu bon han digeunte lu dagan ak lu haram ak yu mel non ata bo xamne dafa indi dafa dik indale ak nurul mubina leer gu mak gi nga xamantene moy bu feeng bi té léral lépp momit moy téré yalla bi dafa melni fi radiyallahu anhu wooruma mais dafa melni dafa am lu muy junjou day junjou né alcorane mom moy lér gi deug deug motax mu défal outal ko article défini motax mu né an-nura lér gi nga xamné kén diko laaj al-mubina bu lér bi léral deug wa mais nak yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam limi nek lér gënna tuuti alquran gënna ko tuuti ndax lan ndax waxta na dama japp wala deng ndax lan ndax alquran melo yalla la kaddu yalla la alors que yenenbi sallallahu alayhi wasallam bindeef yalla la donte mom mo gën ci yalla bind sallallahu alayhi wasallam kon yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa indale alquran li irshadi ngir jindi al ibad jamni jami'an mbolen sen rabbi yo sama borom yallahu yo bur yalla ma fil bariyati amul ci minde fi man ko xamne lam taftahi nandal ko karaman teranga min nurihi ndax ngir teranga wala mu nandal ko ak teranga min nurihi ci leeram ko mom yentibi sallallahu alayhi wasallam rabbana yo suñu borom yallahu yo yalla yallahu yo yalla haqiqatul kawni yentibi sallallahu alayhi wasallam haqiqatul kawni yentibi sallallahu alayhi wasallam moy deug deug ngunu gi manam minde fi univers aynu zati mom moy jëmmi deug deug jëmmu je manam zat essence lay tek alaykum salam wa talatuha aku fenkam nak ifadatullahi moy mbeugum yalla gi nurullahi leer yalla gi moy mom ya mom ma ifadat nurullah moy leer yalla gi bo degge ñu nan leer yalla moy yarantu bi rek sallallahu alayhi wasallam ben la yalla yo yalla sallu yalla nga julli alayhi ti mom salatan julli go xamne lantiha amul yamu way kama niki ni lalil kamal amul ak mata intiha mana amul ñeel mata yam ga intiha ak yamu way yeralti musa salam comme matayam amul yam way manam amul dayo amul fumu yam niki nonu yalla boy julli ci mom yalla nga julli ci mom julli gu melni mom manam go am ten du am yam way comme matayam mom rasulullah sallallahu alaihi wasallam nim amul yam way yallahu yo yalla yallahu yo yalla salli jinga subhanallah salli yalla nga julli alayhi ci mom salatan julli go xamantene sal jul ak julli salliman te yalla nga selmal deug deug rek abadan ba sew yalla julli ge selmal gogo nga def ko hadda kamalatihi limit matwayam matam ya mom rasulullah sallallahu alaihi wasallam mom moy kan hebbika moy sa soppe bi yalla ya yalla ah manam soppe gi mu nek soppe mo gëna for xarito bi mom ibrahim alayhi salatu nek xar donte ak xarito bu simple ak xarito mo gëna for ak soppe xar mo gëna for soppe mais nak yeenenti bi mom soppe gi mu nek soppe yalla mo gëna for xarito bi mom ibrahim nek xarito yalla donte mom ci bopam neena yeenenti salatu neena mom ci bopam yalla jappé nako xarit comme nimu jappé ibrahim xarit té lool moy 5 jours rek avant mu génn adna ala inna allaha attakhadhani khalilan kama attakhadha ibrahima khalilan walaw kuntu muttakhidan khalilan fi ummati lattakhadhtu abubakar khalilan walakin akhi fi din wa wa yalla jappé na ma xarit comme nimu jappé won ma vraiment xarit manam ci jëmm xarit tok bu fekkonté né amna kenn ku may jappé xarit ci xéet yi sama xéet kon Abu Bakar lay doon wala sama mbokk la nak ci diiné ni rasulullah def la salaam salaam waaw moy dafa bind ben qasida wala bo xamantene mom tamit ci une semaine joy environ avant mi genn addo dal di koy dal di wo ñom sen nodo ñom pa maktar kebe ñom ci ali malaj rawan wo te wolu sen man for lire lu ko wa ci kanam wa ci la xawé ni sa aja ba ba maxtar ni gaay de mom da lan gën def bu daan ñew sét aja bi de bu gënne da daan contane di jox xaaliss di ki wa bop mom daf ko da gën rek talal dugg ci wax ak lu ñaan wa ñu xam na amna lu xaw nak de tan ta tal wa ne te na la xala dang ala kulli hal leg xarito gi rasulullah sallallahu alaihi wasallam xarit manam di suñu bo fana fa jappé xarit yentir sallallahu alayhi wasallam taxna ba yentir sallallahu alayhi wasallam te pourtant Abu Hurairah radhiyallahu anhu nan hadathani khalili deug sama fop sama xarit ba netal na mané deug dadi wax alors que yeen ci taasam neena mom jattul kenn xarit yalla da lay xaritam wa lo tax xarito mu gëna fo te yalla ci alquran day wax ne sopp nit ñi inna allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu at-mutatahhirin yalla bëgg na kuy bëru lu muy ñew di tuup ci mom bëgg na ñi nga xam bëgg na ñi nga xam sopp na tam ñi nga xam dañuy bëgg di label seen xol akal ak di taxo lap masalam mutahhirin ak mutatahhirin ñi label seen xol yi ak seen jikko yi ak ñi nga xam ne dañuy taxo lap tamit ak inna allaha yuhibbu al-muqsitin yalla dafa bëgg ñi nga xam ne dañoo mandu manam dañoo am équité dañoo juste ak yeneen ak yeneen amma soppi mom ci alquran mom xarit mom ibrahim rek la wax na xaritam la te yeneen ci li ñu bëri bëri te yeneen ci sallallahu alayhi wasallam mu ne mom tamit yalla def na ko bu duggal nako fof nekk na xaritu yalla pour wala xarito ni mu foré mo gëna for soppi pa comme ñu bëri fokk ne soppi mo gëna for xarito mo gëna for mais nak lo fekk ne yeneen ci sallallahu alayhi wasallam soppi ñu am moy mudur bi dawal xarito bi taxel bi mu am moy moteur bi dawal xarito motax mom café la mo gëna fort voilà nek xarit motax buñ nane yentou taxam habibullah la manam moy bi gëna fort nek xarit lay kasse la sallu yalla nga julli alayhi ci mom salatam julli go xamantene rabbi yow sa borom dang koy def mu nek kamilatan julli gu mat sekk adda ihatati kem la nga xamantene nonu la ko pégé ilmu lay xam xamu yalla xam nga xam xamu yalla amu fu mu yam aw xam ko yalla yalla xam na li xewagul li la xewon la nga xamantene mi ngi xew lo xamantene day xew di la nga xamantene amna li nga xamantene mën na ami di ay li nga xamantene amul ak li nga xamantene mënu ta am yeyep yalla xam na amul fu mu yam mu ne nag yàlla nga julli julli go mu xanaa mooy julli go amul fu mu yam ok yallahu yow yàlla ixfir yàlla nga jéggal bi ummatihi xeetam yi war xam ay waay yàlla nga yërëm bi ummatihi xeetam yi wastur laha te yàlla nga suturaal xeetam yi wajburan ha yàlla nga def ko mu nekk xeet wu noot wu am doole wala bokk wajburan ha yàlla nga defar dammi dammam yi maanaam di nga xam ne moo ci jubut rabbi yow sa borom yallahu yow yalla ndax jabru day tekki ñaar yoon day tekki defar damm damm day tekki tamit nootel supériorité yallahu yow yalla léegi mu dugg ci tuuy rahmanu yow mi nga xam ne yaa ci fees dellu yërmande nga xam ne yërmande ngalom la moo tax ñu naan ko rahman ñu ngi faalaan la comme kasalan koo xam ne dafa fees del ci bu jugee ci kasal maanaam dafa tayyal lool moom la nga kasalan radaban mooy koo xam ne daa fees del mer bu jugee ci radab li jugee ci rahma nag nekk rahman mooy ki fees del yërmande mais sax yooyu kenn du ko tuddee keneen déedéet rahman déedéet kenn du ko tuddee keneen waaw moo tax biñ ko gaay waxe musay la ma gaay musiba bi ko dal ko musay ma lamatul kasab bi ñuy dégg nga xamante moo nekkoon yamaama doon woote ne yenante la xaboolen seet loolu li ko yóbbee lu ci ëpp mooy liñ ko doon diiñ ne moom rahman la moo tax ñu naan ko rahman al yamaama loolu lañ ko daan wax ci jamono yooyu foof nag mu nangu ko d' accord affaire tour boobu musiba bi dal ko mu mujje nekk ki nga xamante ne mooy cheytaane bi gën a mag ci jamono yonente bi salallah sallam moo ko tuddee al kazab seen kat bu mag bay mag loolu lañu yàlla sàmm waaw alaw nan la ko ko waxte sax alawta na ko waxe sax alawta bil maddi yabna al akramayni aban نقل لك على وتب المد يبنى الأكرمين أبا نقل لك ما زلت رحمانا كتب استنطقه كان يجلني نقع نقع جهلت بالفسق والبط أدنيت بالفسق يبنى الأكرم يبنى الأرذلين أبا أمنا نمكو حتى بدأ لك ما زلت شيطانا يا طبيب فاطمة بيجتي bëdi mo moko loolu mais faté nako wa parce que ci dañ ko yow yow mi nga xamné yow ya mag nek ci ndax teranga yow mi nga xamné yow yaay borom ba ñaari baay yu baax yu kawé wa muto dañ bi nek ko xamné rahman la kenn ci julli ni nak bimu ñëwé ba gis beuy bobu ginnaw ay jamono mo ne yow nak ya fuufé andax katcho bi nga katcho rek wa yow mi nga xamné yow yaay ñaari doomu ñaan ñi gëna tédde ji ñëw it wa wa lay mëna fa nak yow muto den di nekk sheytaane fe rahman lañ ko tuddi won mu tuddé ko sheytaane ko ma bint rahmana mun ko yow yow ma bint sheytaana ya rahim yow mi nga xamne yow yaay ci yaat yermane mom tamit rahim mi ngi fa'il la fa'il la ci fa'il la ci ci rahma bu joge ci rahma manam moy ki nga xamne moy yeremata legui nak bo xamantene dafa dañ ko def au superlatif day nek ki nga xamantene dafa bari lu muy yerem dafa bari lu muy yereme ak façon bi muy yeureme daf ko beuri motax ñaan ci yaatu yeurmane ñaari firi yi nak wallahu aalam me ñoy firi gëna sax ci baat yi wala ñoy gëna sax ci baat yi ndax rahman amna aduna amna alakhirah comme ni nga xamantene nonu la ñëwé ci alquran ci wax ne rahman amna aduna ak alakhirah wuté ni nga xamantene loolu lañu ñen ñi di wax ne rahman aduna la yom rahim nek alakhirah alquran ci bopam mo leen wéddi ni rahman amna ak hadith bi nga xamantene mom mo ñu nekk ci al hakim té ñu ubbé ko hizbul mukhni bi ñu jang ci tarikh hadith moy ya rahman ad-dunya wal akhirati wa rahimahuma yantu sallallahu alayhi wasallam diko ñaan té ñu hizbul mukhni ñu nga buy bo jangé sëriñ fi rek bi ngay ci tek mi ngi ci yow mi nga xamné ya rahman aduna ak al-akhirah yow mi nga xamné ya rahim aduna ak al-akhirah yépp da leen yedd amana leneen lañ ci djublo do mais wallahu aalam mais fi bi moy bi gëna deugar ya malik utiliser wal malik mais maliko lo utiliser yow mi nga xamne yaay bu wour bi al quddus yow mi nga xamne takku lolou lay dindel ya mu'minu yow mi nga xamne yow yaay ci wour ci tay joxe ko leure ak wourut sekirit ya assalam yow mi nga xamne dañ lay tuddé assalam moy jamm mais borom xaw yeb d'accord nañu bass bi juste salam alaykum manam borom